نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سؤال لفساب ميناني ثمان نبيلي سندوا فلن سيما إن مسلمي فرنسا أصبحنا في حيرة في الخلاف الدائم. سيسن وإسلام وانشيو فرنسا asbahna fi hayratin, tumekuwa katika mashaka. Fil khilafi daimi, katika utofauti ambao ni wa kudumu. Wal qaimi baina ad-dawali al-arabiyyah, wal qaimi baina ad-dawali al-arabiyyati, na kumetokea khilafu kwetu sisi, na khilafu hizo za kudumu ambazo zinatokea baina ya dola za Kiarabu. Hawa ni waislamu nchi gani? Wa France. Wanasema tumekuwa tuna mashaka makubwa na nchini kwetu umetokea kuna khilafu ambazo ni nyingi. Wal khilafu daim, na khilafu zenyewe zinakuwa baina ya dola za Kiarabu. An i'lani shahri Ramadan, kunako nchi hizo za Kiarabu kutangaza mwezi wa Ramadhani al-mu'azzam, mkubwa. Fal arabiyati saudiyya, fal arabiyatu as-saudiyya u'linat an hululi shahri Ramadan. Nchi ya Kiarabu ya Saudi Arabia imetangaza kuingia mwezi wa Ramadhani yaum al-khamis, siku ya al-khamisi. Dola ya Kiarabu la Saudia limetangaza kwamba mwezi umeingia. Wal Kuwait yaum al-jum'a, na Kuwait yenyewe imetangaza kwamba mwezi wa Ramadhani umeingia siku ya Jum'a. Kwa hiyo huyu Muislamu wa Faransa anapata mashaka, na kumetokea khilafu baina yao kwa mambo kama haya. Saudi Arabia wanatangaza mwezi siku fulani, nchi nyingine wanatangaza mwezi siku fulani. Anasema wa huna binisbati al-arabiyyati saudiyya asbaha shahr sha'ban 29 yawman, na hapa nchini kwetu Ufaransa, kwa mnasaba wa mwezi ambao wameuona Saudia au tangazo litoa Saudia, lina maana ya kwamba mwezi wa Sha'ban umekuwa na masiku 29. Wa binisbati al-Kuwaiti asbaha shahr Ramadan 30 yawma, na kwa mnasaba wa tangazo la Kuwaiti, mwezi wa Sha'ban umekuwa una masiku 30. Kwa bila shaka khilafu lazima itokee. Watakaoanza kufunga na kuna ambao watakaochelewa kufunga. Hawa wanaona Shaabani siku 29, na hao kwao wahesabu Shaabani siku 30. Anasema hadha wa inna alhisaba alalami walfalaki, na hili pia vile vile kwamba hesabu za kiulimwengu za kifalak, kwa maana za kinyota, alladhi waqa'a darsuhu fi Paris, ambako kumetokea somo lake au limetokea somo lake la kusoma, la kufuatilia hesabu ya kiulimwengu ya tarehe, umetokea katika mji wa Paris. Anna alhilala baladu yawmun yalidu yawmun al-arbi'a, hesabu ya kinyota imeonekana kwamba katika nchi ya Paris au jimbo la Paris linaona kwamba mwezi unazaliwa siku ya Jumatano. Ala saati sabia, saa moja wa 49 daqiqatan, na dakika 49 min baadi dhuhuri, baada ya muda wa dhuhuri al-muwafiq, ambao unawafikiana na siku ya 30 Mei mwaka 1984. Angalia hesabu hizo, kwa maana haya hizi fatawa ni za siku nyingi. Fatawa hizi ni za siku nyingi, kwa maana ya kwamba wafuatiliaji wa masaili ya nyota wameona kwamba mwezi unazaliwa siku ya Jumatano, kwa hesabu za nyota zao wenyewe wanajua unazaliwaje, ambazo kuzaliwa kwake utakuwa ni saa moja asubuhi au saa moja na dakika 49, na hiyo itakuwa ni baada dhuhuri. Kwa hiyo saa moja kwa maana itakuwa ni saa saba, si ndio? Kwa hiyo saa saba itakuwa ni saa saba, sio kwa maana saa moja, ambayo itakuwa ni muafiki na tarehe 30 Mei mwaka 1984. Arraja min siyadatikum an tubayyana lana, tunataraji kutokana na ukubwa wenu mtu bainishie sisi, ma hiya al-i'timadatu allati irtakazat 'alayha al-mamlakatu al-arabiyya saudiyya, ni zipi ni yapi mategemeo ambayo yamekita juu yake, imekita juu yake mamlaka ya Arabia Saudia bil i'lani an hululi shahri Ramadan al mu'azzam yawm al khamis, zilizopelekea utawala wa Saudi Arabia kutangaza kuingia mwezi wa Ramadhani siku ya Alhamis al muwafiq, ambao siku ya Alhamis inakuwa inawafikiana tarehe 31 Mei mwaka 1984 mwaka 1984 ndio swali naulizo. Kwa hiyo jamaa anauliza kwamba ni kipi tegemeo, ni wapi Saudia wametegemea, ni wapi wametegemea Saudi Arabia mpaka imepelekea wao kutangaza mwezi kama unaingia mwezi wa Ramadhani unaingia siku ya Alhamisi ambayo inawafikiana mwaka huo. Hadha wa min nahiyatin ukhra arraja min sayadatikum min siyadatikum an tufassira lana, na hili vile vile kutokana na upande mwingine tunatarajia kutokana na ukubwa wenu kwamba mtafsirie aya Allah inayosema faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Kwa hiyo maswali mawili au matatu pia mtutafsirie aya hii, inna na'tamidu 'ala Allahi thumma 'alaykum, kika sisi tunategemea kwa Allah kisha tunategemea juu yenu, bi antamuddana min fi aqrabi waqtin, mtusaidie wakati ambao ni wa karibu zaidi, mumkin bitawdihatikum jazakumullahu khaira, unawezekana uwazi wenu na upambanuzi wenu jazakumullahu khaira, tusaidieni juu ya jambo kama hili. Na haya yapo mpaka leo ya mambo yapo. Hao wanatangaza mwezi tarehe 27, tarehe 29, nchi nyingine wanatangaza mwezi tarehe 30. Kwa hiyo sisi watu wa huku wa miji ya mbali ndio tunapata matatizo kama haya. Tufunge lini? Na ukiangalia Kuwait ni nchi ya Kiislamu. Saudi Arabia ni nchi ya Kiislamu. Sasa tufuate mwezi gani? Jawabu ninasema, awalan khilafu al-ulama fi itibari ikhtilafi matali' الاهله وعدم اعتباره خلاف قديم بين ائمه الفقهاء. وتفاوت wanawachuoni katika kuzingatia kwamba je kuna swala la utofauti wa machomozo ya mwezi na hakuna utofauti wa machomozo ya mwezi. Hii ni khilafu ambayo ni qadimun, ni ya zamani sana, baina ائمه الفقهاء, kati ya wanawachuoni mafukaha. Jambo la kwanza kwamba nchi kwa nchi kama kuna wanachuona naona kwamba suala la uchomozaji wa mwezi linatofautiana baina ya nchi na nchi, na kuna wanachuona naona kwamba uchomozaji wa mwezi ni huo mmoja ulimwengu wote. Kwa hiyo hii ni khilafu ambayo ni ya kadimu, ya zamani. Jambo la pili, lam tathbut shar'an ru'yatu hilal ramadan 'am 1404 4400 kwamba nasema sasa. Jambo la pili, haijathibiti kisheria kwamba mwezi wa Ramadhani ulionekana mwaka 1404 lada almas'ulina fil mamlakati al-arabiyyati as-saudiyya illa laylatul khamis, illa laylatul khamis. Haujathibitika kisheria kabisa kwamba mwezi ulionekana katika mwaka 1404 mbele ya almas'ulin, mbele ya almas'ulin katika mamlaka al-arabiyya as-saudiyya kwamba wao mwezi haujathibitika kwa wao, isipokuwa ulithibitika kuonekana siku ya Alhamisi, ambapo kwenye swali ametangaza amesema ni siku gani? Wako mbali kabisa. Alhamis ni kweli? Haya, fa asdaru amran bi ikmali Shaaban 30 yawma amalan bil ahadith sahiha. Kwa hiyo utawala wa mamlaka la Arabia fa asdaru amran, ukatangaza ukatoa amri kwa kukamilisha Shaabani siku 30 amalan bil ahadithi sahiha, kuzifanyia kazi hadithi sahihi. Fi dhalika wa a'lanu, katika hilo na wakatangaza, anna bada siyami shahri Ramadhani, kwamba kuanza kufunga mwezi wa Ramadhani hadhihi sana, katika mwaka huu. Mwaka gani? Eh? 1984 ambao ni mwafiki ni 1404. Kwa hiyo wakatangaza kwamba mwezi unaanza kufunga katika mwezi wa Shaaban, mwezi wa Ramadhani katika mwaka huu utakuwa yaum al-khamis, walitangaza hivyo. Thumma taharrau ru'yat hilal, kisha walipotangaza hivyo wakatafuta tena, wakatoa juhudi ya kuangalia mwezi ru'yat hilal Shawwal, mwezi wa kuangalia mwezi wa Shawwal, kwa maana kumaliza Ramadhani am 400 wa 1000 fathabata ru'yatuhu ladayhim laylatal jum'ah ikawathibitikia kuona kwao mwezi kama ni usiku wa Ijumaa. Fa'alanu, akatangaza utawala wa Saudia, anna Eid al-Fitri, kwamba Eid ya kufuturu mwaka huu utakuwa yaum al-Jumaa, itakuwa ni siku ya Ijumaa. Fasara sawmuhum 28 yawma, ikawa funga yao mwaka huu 1404 walifunga siku 28. Washarul qamari, na mwezi hii ya kawaida hii, la yakunu 28, hauwezi ukawa na hesabu ya idadi ya siku 28. Innama yakunu 29 ahyanan wa 30 ahyanan, hakika si vinginevyo hii miezi ya kamari ya kawaida masiku yake inakuwa ni 29 ahyanan, wakati mwingine wa 30 ahyanan, na vile vile masiku 30 ahyanan, kama thabata fil ahadithi sahiha wa tabayyana bihadha. Sasa limebainikia kwa hili sasa, anna al khata'a, hakika kosa, fi ta'khiri badi sawmi ramadan, limetokea katika kule kuchelewesha kuanza kufunga Ramadhani. Fa'alanu an dhalika, wakatangaza juu ya hilo. Wa amaru bi qada'i yawma min al-anil ayi anil yawmi alladhi aftaru. Kwa hiyo utawala wa Saudia walipopelekea kwa wao wakafunga masiku mangapi? 28. Kwa hiyo na miezi ya kawaida tu hii siku zake za chache sana siku ngapi? 29. Kwa hiyo baada ya hivi sasa wakaona kwamba kuna kosa limetokea. Kosa yenyewe nao ni lipi? Kwamba walichelewesha kuanza kufunga nini? Ramadhani. Kwa hiyo walichokifanya sasa baada ya hapo wakatangaza, baada ya Eid wakatangaza na wakaamrisha watu walipe siku ambayo waliokula. Wa amaru bi qada'i yawm anil yawmi alladhi aftaruhu awwal shahr. Wakaamrisha watu kulipa siku ambayo waliokula mwanzo wa mwezi. Ibra'an lidhimmati, na hii walifanya hivyo kujiweka mbali na dhima. Wa ihqaqan lilhaqqi, na kwa ajili ya kuihakikisha haki. Min hadha yatabayanu anna almas'ulina bisaudia, kwa hili sasa linabainika kwamba wenye majukumu katika mji wa Saudia, amilu bimuktada hukumi shar'i awwalan wa akhira, wamefanyia kazi kupitia hukumu ya kisheria mwanzo na mwisho. Kwa walipokosea walitangaza, kwa jamani tulikosea hapa, kwa hiyo watu wabidi walipe siku ile ambayo waliokula. Tayyib, kwa hiyo swali la huyu bwana kusema kwamba mji wao wamefuata mwezi wa Saudi Arabia, kwa maana limewekwa pembeni kwamba wewe unatakiwa lazimiane na mwezi ambao wameuona mji wenu. Haya ni mambo ambayo yanafanyika wapi? Saudi Arabia. Thalithan, jambo la tatu, tafsiru qawluhu ta'ala, tafsiru qawlihi ta'ala, tafsiri ya qawli ya Allah aliposema faman shahida minkum ashara falyasumhu, tafsiri aya hii. Amara Allah ta'ala amra ilzami, ameamrisha Allah amri ya kulazimisha kabisa. Man kana muqiman sahihan, yule ambaye amekaa, ambaye ni sio msafiri, muqiman tena sahihan, mwenye afya, an yasuma shahri ramadhan, Allah amemwamrisha afunge mwezi wa Ramadhani. Amma man kana maridan, ama yule ambaye ni mgonjwa, maradhan, maradhi ambayo yashuqu ma'ahu sawm, ila mtia uzito pamoja na yeye kufunga, au yadhuru, au maradhi ambayo inamdhuru, au kana musafiran, au ni mwenye kusafiri, falyuftir, basi ale, waliyasum ayyaman ukhra, na afunge masiku mengine, ala iddati alayami, kwa hesabu ya masiku mengine yajayo, allati aftaruha, ambayo masiku ambayo amekula, qada'an anha, kwa ajili ya kuyalipa, taysiran min Allahi ala ibadihi, na hili Allah subhana amelifanya ni kuwawepesishia Allah waja wake, wa rahmatan bihim, na kuonea huruma. Kwa hiyo aya inasema faman shahida minkum ashara falyasumu, malaki yule ambaye anakaa mahali, sio msafiri wala sio mgonjwa wala sio yule ambaye maradhi yanamtia misukosuko, mtu huyo anatakiwa afunge. Na vile vile yule ambaye ni mgonjwa au ni mwenye kusafiri anaambiwa asifunge, bali ale, na hizo siku ambazo amekula atazihesabu, atakuja kuzilipa, fi ayamin ukhra, katika masiku mengine. Jana tuliacha swali hapa, swali lile ambalo tulisema, ambalo lilikuwa ni swali la 1116, nalikumbuka ni kweli swali la 1116 au ni swali la 1756? Haya, swali hili linasema Ramadhan hadha al-aam bada'a sawmuhu bil-jum'ah. Ramadhan hadha al-aam بدأ صومه بالجمعة وبعض الناس صام يوم الخميس. Ramadhani ya mwaka huu ilianza kufungwa siku ya Ijumaa. Na baadhi ya watu walifunga siku ya Alhamis jana. Leo Ijumaa, Ramadhani ndio imeanza. Na kuna watu walianza jana. Kwa hao walioanza kufunga Ijumaa, wanawahesabu vipi hao walioanza kufunga Alhamis? Waliofunga siku ya Ijumaa na Ramadhani imeingia siku ya Ijumaa. Kwa maana waliofunga Alhamis wanakuwa wamefunga siku gani? Yaumu Shak. Si ndio? Na hawa waliofunga Ijumaa mbele kwao kuna siku 29 au siku ngapi? 30. Si ndio? Hawa siku ya Ijumaa wakiwa na siku 29 au watakuwa na siku ngapi? 28. Hawa ya Ijumaa wakiwa na siku 29. Kwa maana wamemaliza Ramadhani kwa siku 29. Maana siku ya kwanza ya Shawwal siku kwa wao ni Idi. Wakiwa na siku 29 au na siku ngapi? 28. Na wakiwa na siku 30 na siku 29. Sawa? Sasa sura iko hivyo. Kwa maana kuna watu wamefunga Ijumaa na kuna watu wamefunga Alhamis. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, hawa waliofunga Ijumaa wanawazingatia hawa waliofunga hapa siku ya Alhamis wamefunga siku gani? Yaumu Shak. Si ndio? Wamefunga siku ya Yaumu Shak. Sikiliza swali sasa. Anasema Ramadhan hadha al-aam bada'a sawmahu bil-jum'ah. Ramadhani ya mwaka huu ilianza kufungwa siku ya Ijumaa. Wa ba'd an-nas sawama yawm al-khamis. Na baadhi ya watu walifunga siku ya al-khamis. Fa aftaitum, na nyinyi mlitoa fatwa. Yaani hapa sasa, sikiliza hapa sasa, kwa maana ya kwamba wale walioanza al-jum'ah na wale walioanza al-khamis. Tumekwenda Ramadhani mpaka tumemaliza Ramadhani siku ya mwisho. Kwa hiyo wale wa siku ya Ijumaa wana siku 29 mathalan. Kwa hiyo wale ndugu zetu wa siku ya Alhamis wana siku 28. Sasa anasema fa aftaitum, nyinyi mnitoa fatwa, jazakumullahu khaira bi an yaqdhiya yawm an-naqsi min Ramadhan, kwamba waliofunga Alhamis wafanyaje? Walipe siku ambayo imepungua, si ndio? Kwamba nyinyi mnitoa fatwa kwamba hawa watu hawa ambao waliofunga Alhamis hawa wanatakiwa walipe kwa sababu Ramadhani kwao ni naqis, imepungua. Si ndio hivyo? Haya. Tumeelewana hapo kwanza? Fahal man sama yawm al-khamis fi bidayati shahri yaqdi ma naqasa min Ramadhani? Jawabu ndio. Je, swali linakuja kwamba yule ambaye amefunga siku ya Alhamis mwanzoni mwa mwezi, kwa mwezi wake ndio anaona umeanza. Je, atafunga kwa maana atalipa kile ambacho kimepungua kwa yeye katika mwezi wa Ramadhani? Jawabu ndio, kwa sababu mwezi mwingine siku gani? Ijumaa. Kone yeye kafunga siku ambazo ni pungufu. Am yakfi lahu sawm al-khamis fi bidayati shahri, au atatoshelezeka na ile ile funga yake ya siku ya mwanzo ya mwezi, kufunga mwanzo wa mwezi katika siku ya Alhamisi? Afiduna jazakumullahu khaira. Mmeona swali lilivoka? Maana kuna mambo mangapi? Mawili. Yaumul Khamis na yaumul Juma. Watakao funga Juma lazima wakimaliza siku 29, hawa jamaa watakuwa wamepunguza siku. Na vile vile Ramadhani ikiwa siku 30, hawa vile vile watakuwa wamepunguza nini? Wamepunguza siku. Kwa hiyo kwa kuwa wamepunguza siku, Ramadhani kwao ni pungufu, haijakamilika. Kwa hiyo ile siku ambayo imepungua ni wajibu kwao kuifanyaje? Kuilipa. Ndio swali lipo kai. Sisi tumeelewana? Haya. Sauti yangu leo imekwaruka kwa kibana. Tayeb. Swali lingine la msingi pia. Fatwa ya tumeshamaliza kadhia hiyo. Sawa? Hiyo swali tumeshamaliza. Tunaingia swali lingine. Kwa hiyo ishkali ya jana imeshakaa vizuri, kwa maana kwamba uwazi wake umefahamika. Anasema swali lingine, hii swali namba ngapi sasa? Najiandikwa fatwa, si ndio? Yaani au lipo chini yake. Anasema man intaqala min baladin ila baladin athna isyami wa bainahuma ikhtilafu fi bad'i isyami. Swali pia la msingi. Man intaqala min baladin ila baladin ila baladin, atakaye hama kutoka mji kwenda mji mwingine, athna asyami, tena amehama katikati ya mwezi Ramadhani, katikati ya saumu anafunga, wa bainahuma ikhtilafu fi bad'i isyami, na baina huo mji aliyohamia kuna utofauti wa nini? Wa kuanza mwezi Ramadhani. Umesafiri kutoka hapa kwenda Kenya, umetoka hapa leo Jumatatu, watu wa Tanzania wameanza kufunga Jumatatu. Sawa? Halafu watu wa Kenya wao walianza Jumapili. Kwa hiyo wewe ukasafiri sasa katika masiku yako ya Ramadhani. Sawa jamani? Kwa hiyo kama ulisafiri siku ya 15 au siku ya 27, siku ya 20 ngapi, 10 ngapi, wewe umesafiri umekwenda Kenya. Lakini umefika ule mji kwao Ramadhani wamefanyaje, walitangulia kufanyaje? Kuanza. Na nyinyi mji wenu ulifanyaje? Ulichelewa. Kwa nasema fi badi ya siyami wa nihayati hii, kati ya miji hiyo miwili kuna utofauti wa kuanza Ramadhani na kumalizika kwake Ramadhani. Fa hukumu hukumu albaladi alladhi yujadu fi athna dukhuli shahri au khurujihi. Hiyo tusitoe jawabu lake. Jawabu lake ndio kashaitoa hapo hapo. Swali la 2665. Takadama ilaina ahadu almuwatinina wa yud'a Khuwailid aljuda'i almutiri. Amekuja kwetu sisi mtu almuwatinin, ahadu almuwatinin, mmoja katika watu wakazi, katika wakazi. Amekuja kwetu sisi hapa mmoja wa wakazi ambaye jina lake inaitwa Khuwailid aljuda'i almutiri. Naye huyo min ahali qaryatan, naye ni katika mkazi, min ahali qaryatan, ni mkazi wa mji fulani. Bi su'alin, amekuja na swali qaila, anasema hivi huyo muulizaji Khuwailid, anasema bi annahu kana laylata 30 min shahri sha'ban li hadha al'am mawjudan fil kuwaiti, kwamba usiku wa 30 wa mwezi wa Sha'ban wa mwaka huu yeye alikuwepo katika mji wa Kuwait, alikuwepo huyo Khuwailid. Bi annahu kana laylata 30 min shahri sha'ban li hadha al'am mawjudan fil kuwaiti, alikuwa katika mji wa Kuwait siku ya 30 ya mwezi wa Sha'ban. Wakad nashrat idha'atul Kuwait bayanan, na imetangaza na imeeneza. Tayibi, nashrat imeeneza, idha'atul Kuwait, redio ya Kuwait imeeneza bayana ubainifu. Dhukirat fiha, umetajwa ndani ya ubainifu huo, bi annahu qad thabata ladayhim shar'an ru'yat al-hilal ramadan laylat al-thulatha al-muwafiq bi taqwim umm al-qura 30 min sha'ban. Anasema kwamba idha ya Kuwait imetangaza, imetaja kwamba bi annahu qad thabata ladayhim, kwamba umethibitika kwa wao mwezi shar'an, kisheria kabisa, ru'yat hilal ramadan, kuonekana umethibitika kwa wao kisheria kuonekana mwezi wa Ramadhani lailat thulatha, siku ya thulatha. Juma ngapi hiyo? Jumatatu wetu thulatha, Jumanne. Almuwafiq, siku hiyo ya Jumanne hiyo inawafikiana hiyo siku ambayo Kuwait imetangaza kwamba Jumanne ndiyo mwezi wao wameuona. Na hiyo siku Jumanne ambayo wao mwezi wameuona inawafikiana na kalenda za Ummul Qura. Ummul Qura ni wapi? Ummul Qura Makka, 30 min Sha'ban, unawafikiana na siku ya 30 ya mwezi wa Sha'ban. Haya, tofauti tayari hizo. Wa annahu kana jalisan inda radio fasami'a idhat ar-riyad, na yeye huyo Khuwailid alikuwa amekaa mbele ya redio, fasami'a idha'at ar-riyad, akasikia redio ya nini, ya Riyadh, qad asdarat bayanan, imetoa bainifu, an majlisi al-qada'i, kutoka katika majlisi ya qada al-a'la ya juu kabisa, dhakarat fihi annahu lam yathbut ladayhim ru'yatu hilal sha'ban shahr ramadan, imetangaza qada al-a'la, majlisi ya qada al-a'la imetaja kwamba hakuja thibitika kwa wao kuonekana kwa mwezi wa Sha'ban lailat thulatha, siku ya Jumanne. Ummul Qura wametangaza, na hapo hapo idhaa ya Riyadh imetangaza kama mwezi haujaonekana siku ya Jumanne. Almuwafiq bi taqwimi Ummul Qura bi 30, ambayo hiyo siku ya Jumanne inawafikiana na Ummul Qura kwa siku ya 30. Fa asbaha sa'iman, huyu Khuwailid akawa ni mwenye kufunga, ma ahli albaladi alladhi kana mawjudan. Kwa hiyo ile idhaa ya Ummul Qura ilitangaza kwamba mwezi umeonekana, kwa hiyo akafanyaje? Akafunga. Kwa hiyo anasema hapa fa asbaha sa'iman, akawa ni mwenye kufunga, ma'a ahli albaladi alladhi kana mawjudan fihi athna'a ru'yatihim alhilal hasba qawlihim. Kwa hiyo yeye alikuwa amekaa pamoja na watu wa mji, alladhi kana mawjudan, mji ambao yeye alikuwepo katika mji huo, fihi, ndani ya huo mji huo, athna'a ru'yatihim, wakati ambao wanaona mwezi unatangazwa, alhilal hasba qawlihim, kwa kauli yao hiyo ya kuonekana mwezi siku ya Jumatatu, Jumanne. Thumma aada ila almamlakati alarabiyya, kisha akarejea katika mamlaka alarabiyya, baada ya umaini, baada ya masiku mawili. فوجد الناس قد صاموا يومين من رمضان اكوكوتا watu wamefunga siku mbili za mwezi wa Ramadhani wa binisbati lahu huwa al-yawm al-thalith kwa mnasaba wake yeye basi atakuwa amefunga siku ya tatu itakuwa ni siku ya tatu wakati ashkala alayhi al-amra na limemtatiza jambo japo kwake yeye jambo hili fi nihayati shahri mwishoni mwa mwezi fima law kammala ramadhan 30 yawman kunako kwamba lau ataukamilisha ramadhani siku 30 hali yalzamu an yasuma maana au yaftir je itamlazimisha kwamba yeye afunge pamoja na sisi au afunge au afungue kwa maana itafika 30 wenzake wako 29 itafika 30 wenzake wako 29 sasa wanapoingia 30 wao je itamlazimu naye pia afunge na wao kwa hiyo limemtatiza hilo فيما لو اذاعت الكويت فيما لو اذاعت الكويت بيانا ليله 30 من رمضان بانها قد رات هلال شوال فيفطر مع من صام معهم na vile vile kwamba idhaa ya Kuwait lau ikibainisha ikitangaza kwamba siku ya 30 mwezi wa Ramadhani umemalizika na ndio mwanzo wa kuanza mwezi wa Shawali je yeye afunge pamoja na wao au shiriki pamoja na wao utata huo na haya maswali ndio yako mengi kweli ma anna almadhkuru ya'taqidu anna ma asdaratuhu idha'atu riyad pamoja na kwamba aliyetajwa mwenye kuuliza swali anaitakidi kwamba yale yalotangazwa na idha'a riyad huwa al-aswab fi nadhari ndio sawa sawa wa annahu ma sawama ma ahli al-kuwait illa li hurmati zamani kwamba yeye hakufunga na watu wa Kuwait isipokuwa tu kwa kuheshimu zile nyakati fanarjul ifadata hawlahu hadha al-iblagh al-madhkur ufupishwa swali hili kwamba wao alipokaa katika mji aliyokuwa amekaa wao wametangaziwa mwezi kwamba mwezi umeonekana siku ya Jumanne katika mji wao halafu aliposafiri kwenda katika mji wa Kuwait wenyewe katangaza kwamba mwezi haujaonekana siku ya Jumanne na yeye ametoka kwao huko tayari shafunga alipotangaza alifunga sawa amefika Kuwait amekuta hali iko hivyo kwamba mwezi unaonekana siku ya Jumanne siku nyingine sasa akikana wale watu wa Kuwait anawakuta kwamba wamekaa wamefunga siku ngapi kama ni siku 30 yeye atakuwa amefunga siku 30 ngapi 31 na kama akifua wakiwa wamalizika siku ya 29 ndio Ramadhani yao yeye amefunga siku 30 sasa je afunge na funga ya watu wa Kuwait kwa maana waendelee nao mpaka atakapofika mwisho siku ya 29 wakifungua na yeye afungue nao au siku 30 wakifungua na yeye afungue nao ndio swali lake liko hivyo jawabu ndio hapo anaonyesha juu hapo swali katika swali juu anasema fa hukmuhu hukmul baladi alladhi yujadu fihi athnaa dukhuli shahri au khurujihi hukumu yake anatakiwa afunge funga ya wale ya ule mji ambao yeye kashukia pale. Kwa hiyo kwa maana kwamba atafunga funga ya watu wa watu wa Kuwait. Ndio mfupishwa swali hilo. Kwa maana umetoka hapa umekwenda zako Kenya, umekuta watu wa Kenya washatangulia au wamechelewa. Kwa hiyo ungana nao. Kama una hesabu zako za kukaa mpaka hili inaisha, kaa nao. Na Idi yao kula nao. Basi yule alisoma jawabu lake. Paka mwisho subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك